Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Projekt uchwały w sprawie embarga na żywność z Rosji i Białorusi skieruje do Sejmu premier. Marsz przeciwko przemocy odbędzie się dziś w Warszawie. Kilka dni temu w szpitalu zmarła ofiara gwałtu, 25-letnia Liza z Białorusi. Przedłużenie umowy o transporcie drogowym z Ukrainą do końca przyszłego roku zaproponowała Komisja Europejska. Projekt uchwały, w której Sejm zwróci się do Komisji Europejskiej o pilne nałożenie sankcji na import żywności z Rosji i Białorusi, skieruje do Izby premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział rozmowy z rolnikami także na ten temat w sobotę w Centrum Partnerstwa Dialog w Warszawie. Wzywamy Komisję Europejską jako polski Sejm do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do Unii Europejskiej. To, że nie ma sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności, to jest jeden z powodów, dla których ceny żywności w Europie i ceny produktów rolnych spadły. To jest jeden z wielu powodów, dla których cierpią polscy rolnicy. Premier dodał, że wynikają one również z podejmowanych przez poprzedni rząd decyzji dotyczących rolnictwa oraz unijnego Zielonego Ładu. O 11:00 przed kancelarią premiera rozpocznie się protest rolników. Później jego uczestnicy przejdą przed Sejm. Nie będzie to manifestacja członków jednego związku zawodowego, mówi szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Banery wszystkie, które wysyłaliśmy w internecie, były barwy biało-czerwone. Chodzi o to, żeby się nie dzielić, żeby rolników jednoczyć i wszyscy idziemy pod barwą biało-czerwoną. My to traktujemy jako organizację wspólną i każdy jakoś tam swoją grupę organizuje, przywozi i reprezentuje. Rolnicy chcieli wjechać do Warszawy ciągnikami, ale nie otrzymali na to zgody. Zakaz wydał stołeczny ratusz, a decyzję podtrzymał sąd. Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zabiegamy o to, żeby i tutaj sąd potwierdził te nasze obawy, że wjazd ciągników do centrum miasta mógłby być po prostu niebezpieczny i też mógłby się przyczynić do tego, że niszczona byłaby własność miasta. Prezydent zaapelował też do mieszkańców Warszawy, by w miarę możliwości korzystali dziś z transportu miejskiego i nie wjeżdżali samochodami do centrum. Wieczorem w Warszawie odbędzie się marsz przeciwko przemocy. Protestujący wyjdą na ulicę w geście sprzeciwu po brutalnej napaści i gwałcie na 25-letniej kobiecie. Liza z Białorusi zmarła kilka dni temu w szpitalu. Agata Kozak z Fundacji Kraina mówi, że manifestacja rozpocznie się o 18:00 przy ulicy Żurawiej 47, czyli w miejscu tragicznych wydarzeń. Spotykamy się, aby w tym miejscu rozpocząć marsz, który jest dedykowany Lizie i wszystkim kobietom i osobom, które są ofiarami przestępstw seksualnych. Spotykamy się tam ubrane na czarno. Będziemy w dużej mierze szły i protestowały w milczeniu i chcemy wyrazić swój gniew i sprzeciw. Sprawca został zatrzymany, przebywa w areszcie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Szymon Badna. Po uzyskaniu wyników sekcji zwłok zostanie podjęta decyzja co do ewentualnej zmiany zarzutów z usiłowania zabójstwa na dokonanie zabójstwa. Natomiast w pierwszej kolejności musimy mieć procesowo, formalnie potwierdzone to, że przyczyna śmierci 25-letniej obywatelki Białorusi leży w tych wydarzeniach, do których doszło w niedzielę nad ranem. Marsz organizują organizacje kobiece z Białorusi, Fundacja Kraina, Feminoteka, Sema Ukrainie i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Szymon Hołownia popełnia błąd. Tak poseł Lewicy Tomasz Trela skomentował decyzję marszałka Sejmu o procedowaniu projektów ustaw dotyczących aborcji po pierwszej turze wyborów samorządowych. Wiceszef klubu Lewicy uważa, że Sejm powinien zająć się tą sprawą jak najszybciej. Szef Polski 2050 z kolei argumentuje, że czas kampanii to zły moment na debatę o aborcji. Wyborcy to widzą i ocenią, mówił w Polskim Radiu poseł Tomasz Trela. Wyborcy, którzy głosowali na trzecią drogę 15 października, a byli to też wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, dlatego że wszyscy bali się, że trzecia droga nie przekroczy 8% progu wyborczego, zobaczą teraz takie działania, zobaczą takie ruchy, to może się okazać, że w wyborach samorządowych pan Szymon Hołownia już nie będzie miał wsparcia znikąd. W Sejmie są 4 projekty zmian w prawie dotyczącym aborcji. 2 Lewicy i po jednym Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Posłowie mają się nimi zająć 11 kwietnia. Przedłużenie umowy o transporcie drogowym z Ukrainą do końca przyszłego roku zaproponowała Komisja Europejska. W projekcie jest mowa o tym, że jeśli dojdzie do zakłócenia sytuacji w którymś z krajów, przepisy mogą tam zostać zawieszone. Między innymi w tej sprawie protestowali polscy przewoźnicy.

seats smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you. 8:10 na zegarach, a w studiu trójki Agnieszka Kobus-Zawojska, wioślarka, olimpijka, srebrna i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich. To także warto nadmienić. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry. Oj, jak miło się od razu zrobiło w studiu. Tutaj czuć już wagę tych medali, a na twoich przedramionach tatuaże. Zapytam o ten na lewym przedramieniu, kółka olimpijskie, bo widziałem wielokrotnie na ciałach olimpijczyków ten tatuaż i zastanawiam się, czy w waszym środowisku to jest także tylko olimpijczyk. Uczestnik igrzysk może sobie taki tatuaż zrobić, bo jak się nie było na igrzyskach, a się zrobi, to kompletny faux pas. Myślę, że olimpijczycy robią takie tatuaże, no bo wiadomo, to jest wielka chwila, wielkie wydarzenie i coś, o co walczymy całe życie. Niemniej jednak, jakbyś miał ochotę, możesz sobie zrobić. Znam sportowca, który nie był na igrzyskach, a ma takie kółka olimpijskie wytatuowane. Nie do mnie to pytanie. Dla mnie to było... ja sobie powiedziałam, że po zdobyciu medalu zrobię ten tatuaż, bo mam kilka tatuaży na swoim ciele i rzeczywiście są one symbolem czegoś, a nie po prostu, bo mi się podobają. Taką mam po prostu taktykę. No i wytatuowałam sobie te kółka olimpijskie, trochę takie niedokończone, one są przerywane. Wynikało to z tego, że po prostu to było niedokończone dzieło, był brązowy medal w Rio, okay. Liczyłam na lepszy dalej, no i to po prostu mnie też tak motywowało. Jeszcze było srebro w Tokio, pięć lat później de facto. Tak. I ten drugi tatuaż to już jest Nike, bogini zwycięstwa. Tak. Z awersu bądź rewersu medalu olimpijskiego, tak. Każdego. Każdy medal olimpijski letnich Igrzysk Olimpijskich. Właśnie ma tam tą postać bogini zwycięstwa Nike. No i to nie ukrywam, że ściągnęłam ten pomysł od koleżanki z osady, Joanny Chętki, która chciała sobie to wytatuować po Igrzyskach w Rio, ale tak się zabierała, nie zrobiła tego i ja ściągnęłam po niej. Ona nie ma. Ja mam. Myślę, że nie jest obrażona, bo się przyjaźnimy do teraz i właśnie to jest fajne w sporcie. Ale no to też jest dla mnie taka pamiątka i szczerze powiem, że nawet mi się to bardziej podoba niż te kółka olimpijskie, bo jest inne i takie dla mnie troszkę bardziej wyjątkowe. No i masz zwycięstwo w nazwie, to też jest troszkę bliżej. Same kółka to idea olimpijska, wystartować. No co to jest wystartować, ale... Ale wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, jak mówiłeś o tym wytatuowaniu kółek, czy ktoś, kto nie był olimpijczykiem, może? No może, bo umówmy się, każdy z nas ma swoją olimpiadę. No tak, to jest bardzo ładne hasło. Mamy Dzień Olimpijczyka, ty mówisz o przyjaźni. Ja sobie myślę, że... Bo nie byłem na igrzyskach, także jako dziennikarz. Podpytywałem troszkę Darka Urbanowicza, który już na igrzyskach bywał, o tę atmosferę, ale także muszę zapytać ciebie, no jak to jest z tą atmosferą wioski olimpijskiej? Mnóstwo legend, historii, a dzisiaj mówimy wprost i naprawdę. To jest super, tam jest świetnie przebywać? Czy to jest wkurzające miejsce pełne gwiazd sportu, które obnoszą się, brody mają gdzieś wysoko pod niebem? Jest super, fajnie. Jak masz daleko do startu, że tak powiem, przed startem, no to czasem trzeba po prostu pobyć samemu ze swoimi myślami i się ucieka trochę od tych skupisk ludzi, bynajmniej ja tak mam, każdy z nas jest inny, więc nie mogę mówić za każdego. Ale wtedy jakiś spacerek w samotności z boczku jak najbardziej dla mnie wskazany, no bo po prostu no jest duży stres i wyciszyć się trzeba. Tak, ale no nie ukrywam, że jak zobaczyłam na Igrzyskach Olimpijskich na stołówce Alison Felix, która dla mnie jest taką wspaniałą inspiracją, jeżeli chodzi o kobiety w sporcie, no to jak wychodziła z tej stołówki, to odrzuciłam talerz i zaczęłam biec, byleby zrobić z nią sobie to zdjęcie. Mam zdjęcie z nią, myślę, że to jest fajna pamiątka dla mnie z igrzysk, bo myślę, że nigdy nie miałabym okazji spotkać takiej osoby, albo pamiętam, jak w Rio byłam na starcie Usaina Bolta. To było coś niesamowitego, to były dreszcze, ponieważ była taka cisza na stadionie, a jak przebieg, to po prostu, no taki no, tak. Rumor. Wywoływał ekstazę. Tak, ja miałam ciarki, naprawdę. To było coś niesamowitego, to pokazywało, że to jest po prostu widowisko sportowe, ale rzeczywiście, no to jest sport, ta druga strona medalu, a nawet trzecia, jak jesteśmy w trójce, to jest to, że można spotkać tych ludzi, których się ogląda w telewizji, którzy też trenują, ale inne dyscypliny i myślę, że to jest fantastyczne. Poza tym jest taka duża różnorodność na tych igrzyskach. Naprawdę wszystkie kraje w jednym miejscu, nawet my jako Polacy mieszkamy w jednym budynku, wszystkie dyscypliny. No jak jadę na Mistrzostwa Świata, mieszkam z wioślarzami, którzy ich obecność czasem już mnie denerwuje, bo znamy się tak dobrze. Co za dużo, to niezdrowo. Ale oczywiście to pół żartem, a pół serio. Ale tutaj mogę poznać wszystkich. Dla mnie fantastyczne było to, że po zdobyciu na przykład medalu w Tokio jest taka tradycja, że wszyscy olimpijczycy schodzą i gratulują medalistom. I jak ja sobie przypomnę, że na przykład bili nam brawo, bo my zdobyliśmy ten pierwszy medal dla Polski, siatkarze, Bartek Kurek, który zawsze był dla mnie takim wow, no wielką inspiracją. Moja mama zawsze po prostu była nim zachwycona i jest. To mówię, wow, to jest coś wyjątkowego, że to jest taka rzeczywiście społeczność. A właśnie taka, teraz z twoich słów wnioskuję o pewnej skromności i tym poczuciu, że mimo, że jesteś dwukrotną medalistką olimpijską, to masz także swoich sportowych idoli. Mhm. A jak jest na co dzień bycie medalistą olimpijskim? Ono się wiąże przecież, no oczywiście z zapisaniem w historii, zdjęcia w PKO-lu w siedzibie i jakieś super, pewnie też pojawiają się różne graffiti na ścianach i tak dalej. No, ludzie rozpoznają na ulicy, jest tam jakaś emerytura olimpijska, także no, różne czynniki z tym związane. Czujesz się przez to jako olimpijczyk kimś troszkę wyjętym ze społeczeństwa, czy nie ma takiego poczucia? No nie, umówmy się, olimpijczycy o olimpijczykach, nawet nie o olimpijczykach, o medalistach olimpijskich. Ludzie pamiętają raz na 4 lata w przypadku sportów takich jak mój, czyli wioślarstwo, bądź jakieś inne dyscypliny bardziej niszowe. Oczywiście siatkówka, lekkoatletyka to są takie sporty, o których się bardziej pamięta. No ja nie jestem osobą popularną, że idę po ulicy, ludzie za mną biegną, ale niemniej jednak czuję się wyjątkowo, bo ja będąc małą dziewczynką, pamiętam jak oglądam Otylkę płynącą w Atenach, wtedy miałam 14 lat, więc nie taka mała, czy oglądałam moich kolegów, już kolegów, którzy zdobywali złoty medal w Sydney i w Atenach, więc dla mnie to było marzeniem i dla mnie to było coś wyjątkowego pojechać na igrzyska. Ja pojechałam, zdobyłam medal i oczywiście ten szum był przez 3 miesiące po igrzyskach do pół roku. Później to już tylko szum wśród ludzi, którzy interesują się sportem. No nie oszukujmy się, nie wszyscy interesują się sportem, a tym bardziej wioślarstwem, ale myślę, że... Krzysztof Łoniewski przekonuje, że 90% Polaków interesuje się sportem. Ale to w przypadku przegranej, kiedy trzeba powiedzieć, trzeba było zrobić może, tak. Być może też. Mówisz o tym, że czasami to zainteresowanie twoją osobą, czy rozpoznawalność troszkę spada, a jak jest z tą drugą stroną tego medalu w tym przypadku, czyli twoimi obowiązkami? Medaliści olimpijscy, ja głoszę taką teorię sobie w życiową, mają pewne obowiązki. To jest, stajesz się osobą publiczną, stajesz się osobą, która coś osiągnęła, role modelem, osobą, która powinna być wzorem. Czujesz taką odpowiedzialność do działania? To na pewno. Myślę, że każdy olimpijczyk, czy medalista olimpijski, jak chodzi na spotkania z dziećmi, bądź bierze udział w różnych wydarzeniach, to powinien przede wszystkim pokazywać wartości, które w dzisiejszych czasach po prostu są zgubione, moim zdaniem. Interesujemy się rzeczami, które no, nie dają nam nic poza rozrywką. Mnie to najbardziej przeraża w przypadku dzieci. Moi siostrzeńcy mi opowiadają o jakichś gwiazdach, których ja w ogóle nie znam. Są znani, bo są znani, a tak naprawdę zaraz skończy się tak, że najmłodsi nie będą kojarzyć, kim jest na przykład Adam Małysz, który jest po prostu ikoną i inspiracją i uważam, że o to wszyscy olimpijczycy powinni walczyć. O wartości, że sport daje po prostu bardzo dużo, uczy nas cierpliwości, ciężkiej pracy, ale przede wszystkim uczy nas szacunku do drugiej osoby. Ja rozmawiałam z inną olimpijką niedawno i powiedziała piękne słowa, że jej się nie podobało zawsze słowo rywalizacja. Współzawodnictwo powinni mówić olimpijczycy, bo rywalizacja kojarzy się z czymś takim, samo słowo, z czymś gorszym. A współzawodnictwo pokazuje to, że rzeczywiście jest to szacunek do drugiej osoby, ale tak, każdy chce wygrać. Czyli olimpijczycy powinni tak mówić, a dziennikarze, bo nie wiem, czy zmieniać teraz swoje przyzwyczajenia. nawyk, żeby zmienić, potrzeba czasu. Więc tak, wiesz, step po by trochu, step. Jak w sporcie, step by step. Współzawodnictwo zamiast rywalizacji. Ostatnia kwestia, bo zbliżają się także te igrzyska w Paryżu, no i dowiedzieliśmy się, że będą mieszkania dla złotych medalistów jako jedna z form nagrody. I rozmawiałem już o tym z Markiem Kanią, pancernistą, ale zastanawiam się, jakie jest twoje zdanie. Czy to jest dodatkowa motywacja, czy to może być jednak problem i przeszkoda w kwestii mentalnej, bo dostajesz się do finału, załóżmy, jakiejś konkurencji, masz możliwość zwyciężenia lub zajęcia drugiego miejsca i teraz nie jest to tylko różnica między byciem mistrzem a wicemistrzem, ale jest to też różnica między ważną kwestią w dzisiejszych czasach posiadania mieszkania, a nie. Podejrzewam, że są osoby, którym by to spięło nogi, mówiąc po sportowemu. Na pewno, dlatego uważam, że sportowiec będąc na starcie nie może myśleć o tym, co go czeka, jak wygra, jakie nagrody, jakie pieniądze, jakie mieszkania, bo uważam, że po prostu nie wygra wtedy. I tyle. My, będąc tymi osobami na starcie, musimy się skupić na tym, co mamy robić. No mówił tak właśnie wspomniany Adam Małysz czy Kamil Stok, że trzeba się skupić na dwóch dobrych oddanych skokach. Tak, tak, tak. A ja się skupiam na przykład na każdym pociągnięciu, mimo że jest ich całkiem sporo. I uważam, że wtedy jest szansa, że będę miała to mieszkanie, ale jak będę myśleć o tym przed startem, no to ja się nie skupię na tym, co mam robić, więc według mnie, kto będzie myślał o mieszkaniach, no nie zdobędzie tego mieszkania. Czyli skoro mówisz o tym, że pewne wartości należy przekazywać, to przełóżmy to na życie codzienne. Nie myślimy za szybko o efektach i o tym, jaką sławę zdobędziemy osiągając coś, tylko próbujemy do tego dojść po prostu. Zdecydowanie tak i myślę, że trzeba się skupić na tych małych krokach, co robimy. W przypadku wyślarstwa jest to każdy pojedynczy chwyt podczas wyścigu, a w przypadku życia jest to każda pojedyncza czynność, która powinna nam sprawiać radość. I tak po prostu uważam. Ale oczywiście, jak trenujemy, to czasem jak jesteśmy zdemotywowani, to warto sobie przypomnieć, że o, walczę o medal, a może się trafi mieszkanie. Ale żeby nie przesycić się tą myślą. Dobrze, to w przypadku dziennikarza radiowego może to być na przykład zapowiedzenie kolejnej piosenki. Teraz będzie utwór Cień, a opowiadała o byciu olimpijczykiem Agnieszka Kobus-Zawojska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Pojawiają się